श्री गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका में स्थित महाराजस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में श्रीमद महाप्रभु जी गुसाई जी सूरदास जी पूज्य बाबा महाराज पूज्य पंडित जी महाराज श्री भक्तमाली जी महाराज सभी महापुरुषों की महानुभावों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। यह 15वां श्री सूरश्याम गो आराधन महोत्सव है। क्रमशः श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है, उस क्रम में सप्तम स्कंध का स्मरण इसमें किया जा रहा है, पर कुछ समय से लगभग 14-15 महीने से विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है और वह विजयादशमी के पावन अवसर पर अपनी पूर्णता भगवत कृपा से प्राप्त करेगा। तो उसका एक पद कह करके फिर सप्तम स्कंध की चर्चा हम करेंगे। आज पद संख्या 276 है। कहान कियो कहान गयो शीश काही नानायो कहान कियो कहान गयो शीश काही कहाँ न कियो कहाँ न गयो शीश काही नानायो कहाँ न गयो कहाँ कहाँ न कियो कहाँ न गयो शीश काही नानायो कहाँ न कियो राम राव रे बिन भय जन जनमी जनमी जग दुख दस हो दिसि पाय राम राव रे बिन भय जनमी जनमी जग दुख दस हो दिस पायो राम राव रे बिन भय जन जनमी जनमी जग दुख दस हो जन्मे जन्मे जग दुख पायो। कहा न कियो कहा न गयो शीश काही नानायो। कहा दास खास है आस विवस खास दास है नीच प्रभु नीजनायो। आस विवस खास दास हा हा करी दीनता कही द्वार द्वार बार बार परी न चार मुबाय। द्वार द्वार बार बार परी न थार मुबायो। कहा न कियो कहा न गयो शीश काही असन बसन बिनु बावरो जहां तहां उठिदायो। बसन बसन बिनु बाबरो जहाँ तहाँ उठ धायो महिमा असुप्रिय प्राण से तजी खोली खलनी आगे खिनु खिनु पेट खलायो महिमान प्रिय प्राण से तजी खोली खलनी आगे खिनु खिनु पेट खलायो कहा ना कियो कहा ना गयो चीज का ही ना आयो कहा ना कियो कहा ना गयो चीज का ही ना आयो कहा ना कियो कहा ना गयो नात हाथ कछु नाही लाग्यो लालच ललचायो नात हाथ कछु नाही लाग्यो लालच ललचायो नात हाथ कछु नाही लग्यो लालच ललचायो नात हाथ कछु नहीं लग्यो लालच ललचायो साँच कहो नाच कौन सो जो नमो ही लोभ लघु हो निर्लज नचाय कहो साँच कहो नाच कौन सो जो नमो ही लोभ लघु हो निर्लज न जायो चार दशरथ के समरथ तुही त्रिभुवन जसु गायो। दशरथ के समरथ तुही त्रिभुवन जसु गायो। तुलसी नमत अवलोकिए, बाह बोल बलि दे, बिरुदावली बुलायो। तुलसी नमत अवलोकिए, बाह बोल बलि दे, बिरुदावली बुलायो। कहा ना कियो, कहाँ ना गयो, शीत काहि ना नायो। कहाँ ना कियो, कहाँ ना गयो, शीत काहि ना नायो। कहाँ ना कियो, एक पद ऐसे अद्भुत पद हैं, एकदम जीवन की दिशा बदल दें। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि के अनादित्य को सबने स्वीकार किया है। सृष्टि अनादि है। सबसे पहली सृष्टि कब बनी, इसका निर्णय किसी ग्रंथ में नहीं है। इसका कहीं निर्णय नहीं। भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से दास ने अब तक जो कुछ ग्रंथों को देखा है, सुना है, कई पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, इन अनेक पुराणों के मूल पारायण किए। इस समय भविष्य पुराण का पारायण चल रहा है। पुराण, उपपुराण, इतिहास, कहीं भी ये अब तक समझ में नहीं आया, पढ़ने में और सुनने में भी नहीं आया कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी। अनुमान लोग लगाते हैं कब बनी, और जब से भी सृष्टि की ये परंपरा चल रही है, भगवान जाने, तभी से हम भी संस्कृति के ही चक्र में पड़े। जब से परंपरा चल रही तभी से। आप लोग कहेंगे कैसे कह सकते हैं आप, यदि हम कृतार्थ हो गए होते, मुक्त हो गए होते, अपने चरम लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया होता तो हमारा वर्तमान जन्म ही न होता। हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि जब कभी से सृष्टि की अनादि परंपरा जब से भी चल रही है, तब से लेके अब तक, अभी भी हम इस दुखप्रद संस्कृति के चक्र में भटक ही रहे। कितने करोड़ों युग, कितने कल्प, कितने कितना समय बीत गया कोई ठिकाना नहीं, और इसी भटकन में पड़े हुए हैं। और अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि अब छूटने की व्याकुलता भी चित्त में नहीं है। व्याकुलता तो है कि चलो अब ये आखिरी हो जाए, यह शरीर आखिरी शरीर हो, यह जन्म आखिरी जन्म हो, इसका कोई संकल्प भी हमारे मन में नहीं हो रहा है। और संकल्प भी होता है केवल यहां से बोलने का, क्योंकि ऐसा संकल्प जब भीतर से हो जाएगा तो फिर से हम संस्कृति के चक्र में न पड़े। यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, जीवन बनना चाहिए वैसा जीवन हमारा बन जाए, लेकिन दूर दूर तक कोसों तक ऐसे जीवन की गंध तक नहीं। हम संस्कृति के चक्र से छूटना भी नहीं चाहते। और ये परंपरा कब तक चलती रहेगी? जब तक हम चाहेंगे। जिस दिन हम भीतर से चाह लेंगे उसी दिन ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये परंपरा मतलब संसार की परंपरा तो धाता यथा पूर्व कल्पित रहेगी, हमारे जन्म मृत्यु की परंपरा जब हम चाहेंगे तब समाप्त हो जाएगी। सारे संकट के मूल हम स्वयं ही हैं, भगवान का कोई दोष नहीं है इसमें। इसलिए भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में जो अपने प्रजा को उपदेश दिया है उसमें भगवान ने कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोस्तों है हमारा, पर हम काल को दोष दे देते हैं, अरे क्या करें महाराज कलयुग है, ये कोई सतयुग थोड़ी है। कभी काल को दोष, कभी कर्म को दोष, और किसी पे न बने क्या करें हमारे कर्म को दोष मान, क्या करें हमारा प्रारब्ध कर्म ही ऐसा है। लेसा क्रियमाण कर्म से संचित में गया, और संचित से जो अंश निकल कर आया वो प्रारब्ध बना। तो क्रियमाण कर्म को करने वाला कौन है? कर्ता जीवी है ना। तो हम ही अपने क्रियमाण कर्म के कारण हैं, हम ही अपने संचित कर्म के कारण हैं, और हम स्वयं ही अपने प्रारब्ध कर्म भोग के भी कारण स्वयं ही हैं। आज भी अभी भी ये संभव है कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, ईमानदारी से भगवान की शरण हो जाएं, शरणागति का संस्कार मात्र नहीं, ईमानदारी से भगवान की शरण हो जाएं, संस्कार का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, न उसकी महिमा कम कर रहे हैं, लेकिन एक बात कही जा रही है। हृदय से भगवान की शरण ग्रहण करते ही संचित जो कर्म राशि है वो भस्मसात हो जाती है। संचित कर्म राशि भगवत शरणागत होते ही समाप्त हो जाती है, ऐसा हमारे व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने स्वीकार किया है और हमारे सभी भक्ति के पूर्वाचार्य श्री नारद जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवत शरणागत होते ही अनंत जन्म की संचित पाप राशि भस्म हो जाती है। मलुकदास जी ने एक पद में कहा है अपनी सदुक्कड़ी भाषा में, पद नहीं गाएंगे समय हो जाएगा, अब की लागी खेप हमारी बड़ा प्यारा पद है। उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने संचित कर्मों का पुलिंदा बोझ सिर पे रख के राम जी के दरबार में गए और इतना वजन था कांप रहे थे एकदम। राम जी देख के उनको बड़ी दया आई, अरे भाई क्या बात है, ये क्या है, अरे महाराज क्या है, हमारा अपना ही संचित कर्मों का बोझ हमारी खोपड़ी पे धरा है, बहुत मुश्किल हो रहा चलना, क्या बात है, बोले इस विपत्ति से मुक्त करो। तो उन संचित कर्मों को देख करके एक बार तो राम जी भी विचार में पड़ गए। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इतना पुलिंदा कब तक भोगेगा। अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कुछ कहना चाहते हो। बोले हाँ कहना चाहते हो। क्या? बोले बस हम केवल इतना कहने आए हैं आपसे कि हम आपके आपकी शरण में हैं, आपके बस इतना कहना है और कुछ नहीं कहना चाहते, और कोई फरियाद नहीं है, आपने इतना ही तो कहा है। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् प्रथमम्। एक बार आकर कह दे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आपका हूं, इतना ही तो आप सुनना चाहते हैं, इतना ही हमको कहना है, मैं आपका हूं आपकी शरण में हूं। तो मलुकदास जी कहते हैं लेखा दिया साह अपने को देखत चिट्ठी फाड़ी, जैसी हमने दिया तो उन्होंने सब फाड़ करके कचड़े के ढेर में जला दिया, बेकार, हमें बोझ से मुक्त कर दिया, हमको निर्भार कर दिया। देखत चिट्ठी फाड़ी, सब फाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। तावद रागादेस्तेना तावद कारा गृहम गृहम तावन मोहंग्री निगड़ह यावत कृष्ण न तेजना। भगवान का जीव हो गया फिर सब बंधनों से मुक्त हो गया। तो संचित तो नष्ट हो गया और अब शरणागत का परिमाण कैसा होना चाहिए ये तो संतों की रहनी से सीखो। बहुत दूर की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो 400-500 साल पुरानी बात तो हमने देखी कहां, हम कहां। अरे इस युग में पंडित जी महाराज को देखा कि नहीं देखा, पंडित जी का दर्शन किया। और अनेक महापुरुषों को देखा, ऐसी रहनी होगी। तो फिर क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं होगा। जिन लोगों ने पंडित जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है उनके चरित्र के माध्यम से कर सकते, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। और परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का दर्शन तो किया। ऐसे जो संत हैं उनको क्रियमाण का बंधन कहां है, क्योंकि कामना युक्त होकर संकल्प पूर्वक निजी स्वार्थ के लिए स्वप्न में भी कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। जो कुछ हो रहा है उनके पावन देह के द्वारा वह केवल जगत के कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रहता है, क्योंकि सब जो कुछ हो रहा है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। श्वास प्रश्वास भी चल रहे हैं तो अपने लिए हम नहीं जी रहे हैं। त्वयि धृता स्वः त्वां विचिन्वते, प्राण भी अपने लिए धारण नहीं कर रखे। त्वयि धृता स्वः, तुम्हारे लिए प्राणों को धारण कर रखा है। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, प्रियतम के लिए जी रहे हैं। हम उनके लिए जिए, उनके लिए करें, जो कुछ करें उसको समर्पित भी उन्हीं के चरणों में कर दें। अच्छा, जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, जब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो निषिद्ध कर्मा कर्म जागृत की तो क्या चले, स्वप्न में भी बनेगा? क्योंकि निषिद्ध कर्म से तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की आज्ञा वेदादि शास्त्र है, भगवान की आज्ञा के अनुरूप कैसी पूरी चौपाई नहीं उठ रही हमको, मम अनुशासन माने जो ही कैसा आगे मदन बाबा, मम अनुशासन माने जो ही, उसके आगे की पंक्ति क्या है? अरे उत्तरकांड की तो है ना, जहां राम जी ने प्रजा को उपदेश दिया है, परम प्रिय सोई मम अनुशासन माने जो ही। खूब हमको खूबी, लेकिन इसमें स्मरण में नहीं आया। आशय उसका ये है, भगवान कहते हैं कि वही मेरा अत्यंत प्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने। हाँ हाँ, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। चलो, गुसाई जी ने तो बता दिया कम से कम। मम अनुशासन माने जो, अब इसमें सब कुछ सबकी परिभाषा आ गई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। हम भगवान के प्रिय तो बनना चाहते हैं, भगवान के दास और सेवक तो अपने आप को कहते हैं, और भगवान का अनुशासन मानते हैं। भगवान का अनुशासन नहीं मानते, मनमाना करते हैं। तो हम न सेवक कहलाने के अधिकार हैं, अधिकारी है, न भक्त दास कहलाने का अधिकारी है, कुछ भी कहलाने के लायक नहीं। हमसे निषिद्ध कर्म बन रहे हैं, इससे ये बात पक्की है कि हम भगवान के अनुशासन में स्थित नहीं हैं। अरे प्रत्यक्ष परमात्मा है, संत सद्गुरुदेव उनकी बात भी मान पा रहे हैं क्या? बोलो। नहीं मान पा रहे, न शास्त्र को माने, न भगवान की बात को माने, न गुरुजी की बात को माने, न संतों की बात को माने, और फिर आशा लगाए बैठे हैं कि पूरे सत्तावरण भेद के सीधे हम गोलोक वैकुंठ साकेत जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचोगे भाई? हमने तो पूज्य स्वामी जी का सत्संग बहुत कम किया। कम किया का मतलब जब कभी ऋषिकेश गए और कभी सत्संग में बैठने का अवसर मिल गया तो सुन लिया, कभी वृंदावन आए तो कभी सुन लिया, बहुत लंबे समय तक नहीं सुना। एक बार ऋषिकेश के सत्संग में श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा था कि हम विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर देते हैं उससे अधिक जोर हमें निषिद्ध कर्मों के त्याग पर देना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से कहा था, हम उसको एक वाक्य में कह रहे हैं उस सत्संग के सार को। विहित कर्मानुष्ठान पर तो कई बार जोर दे देंगे, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नवरात्रि आई तो ऐसा कर लो, एकादशी आई तो ऐसा कर लो, अमुक दिन में ये किया जाता है, लेकिन जितना ध्यान हमारा इस पर है उतना ध्यान निषिद्ध कर्मों के त्याग पर नहीं है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। निषिद्ध कर्मों, स्वामी जी ने कहा था, निषिद्ध कर्मों के त्याग किए बिना विहित कर्मानुष्ठान भी फलदायी नहीं होते। तो जब हम ईमानदारी से हृदय से भगवत शरणागत हो जाएंगे तो हमारा क्रियमाण पवित्र हो जाएगा, क्योंकि फिर हम अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं। सब कुछ भगवान के लिए करेंगे। फिर कैसा जीवन हो जाएगा? श्री मलुकदास जी के एक साथी भगवान मलुकदास जी की निष्काम भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो हमें मिल गया, फिर मांग लो ये क्यों कह रहे हो? आप अभी बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्न है तो प्रसन्न है तो हो गए, हमको सब कुछ मिल गया। आपकी प्रसन्नता ही सब कुछ है हमारे लिए, और हमारा अपना क्या है? तो भगवान बोले कि हमारा दर्शन अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जा सकता, तुम कुछ मांग लोगे तो फिर वो सफल हो जाएगा दर्शन। प्रसन्न तो हम रहते ही हैं भक्तों पर, प्रसन्न तो हम है ही हैं, पर मेरा आना सफल हो जाए इसके लिए तुम कुछ मांग लो। राम जी कह रहे थे ले लो, वो कहते थे हमको कुछ चाहिए नहीं, हम क्या सोच सोच दिमाग में नहीं रख क्या मांगे। आप प्रसन्न हो बस ठीक है। अंत में उन्होंने देखा कि स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं है, इनकी इच्छा है तो मांग ली, तो बोले तो ठीक है, आपकी प्रसन्नता जब मांगने में ही तो मांग लेते हैं। संसार के जितने दुखी प्राणी हैं सब आपको प्राप्त करके सुखी हो जाए, कोई जीव ऐसा न रहे जो आपको प्राप्त न हो, सबको आप प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपकी प्राप्ति के बिना जीव दुख रहे तो होंगे नहीं। आपकी प्राप्ति के बिना जीव दुख रहे तो होंगे नहीं, तो सब जीवों का दुख मिट दो, इसमें सबको आप मिल जा, हम कितने आनंद में आपका दर्शन कर, सबको आनंद हो जाए, आप सबको मिल जाओ। भगवान बोले सबकी इच्छा ही नहीं, बोले आप ये तो आपने नहीं कहा था इच्छा, आपने तो ये कहा कि जो आपकी इच्छा मांग लो, हमने मांग लिया, आप देने में आनाकानी कर रहे हो। भगवान बोले आनाकानी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर लोगों ने जो ऊटपटांग कर्म किए हैं उनका फल कौन भोगेगा भाई? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस्फल चाखा। तो वो हमारा सिद्धांत, वो हमारा बनाया कानून झूठा हो जाएगा, वो कैसे पूरा होगा? बोले वो उसकी चिंता मत कर, उसको तो हम सत्य कर देते हैं। कैसे? कहते जितने संसार के दुखी प्राणी हैं सबका पाप अकेले मुझे भोगने के लिए, भगवान बोले अच्छा पाप करे दुनिया के लोग और फल भोगे तुम्हारे जैसा निष्काम भक्त, ये तो हम कैसे सहन कर सकते हैं? बोले जब नहीं दे सकते हो तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो कि नहीं मांग लो दर्शन हम हो गए, आप जैसे भी कहते हो आप काट दे तो हमारी बात को, बस आप प्रसन्न रहिए हमको दर्शन हो गया, आप ये नहीं दे सकते तो मना कर दो। भगवान बोले चलो अब कुछ तो दे के जाना ही पड़ेगा। बोले तुम्हारे जैसे संत का दर्शन और उनके पवित्र चरित्र को, उनकी वाणी को जो पढ़ेंगे सुनेंगे वो दुख रहित हो जाएंगे। मलुकदास जी की साखी है, जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, दलिद्र सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। अभी गीता के परम प्रचारक सेठ जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी है, तो उसमें सेठ जी भी कह रहे हैं कि किसी संत का ये भाव है, उसे भगवान के सामने जब भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि सबको सबके पाप हम भोग लेंगे। सेठी जी ने भी इस घटना का अपने सत्संग में स्मरण किया, वो कह रहे हैं कि हमको संत के नाम का स्मरण नहीं है। ये मलुकदास जी के जीवन चरित्र की घटना है, बहुत प्रसिद्ध साक्षी। जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, दलिद्र सौंपी मलूक को लोगन दीजे सुख। तो ऐसा विचार जिसका हो जाए, सबको सुखी करने की भावना हो जाए, भले ही सबका दुख हमको भोगना पड़ जाए पर सब सुखी हो जाएं, ऐसा भाव जिसके अंतकरण में बन जाएगा वो क्रियमाण कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। अब बचा क्या बोलो? सबसे भारी समस्या थी संचित, वो समाप्त हो गया। इस तरह का जीवन बनने से क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रहा, अब बचा केवल प्रारब्ध, और प्रारब्ध का संबंध केवल इस देह से, क्योंकि जो इस शरीर में इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुका है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध का क्षय भोग से ही साधक चाहते हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भि विदधन् नमस्ते हृद्वाग्वपुर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग भुञ्जान एवात्म कृतम विपाक। हम मने नहीं कर रहे हैं कि बीमार हो तो दवाई नहीं खानी चाहिए, हम खुद खाते हैं। और शास्त्रों में रोगादि के नाश के जप अनुष्ठान आदि भी बताए गए हैं, वो भी लोग करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों की बात नहीं, जो श्रेष्ठ निष्काम भक्त होते हैं वे दुख नाश के लिए, रोग नाश के लिए, व्याधि नाश के लिए भी आराधना उपासना नहीं करते हैं। श्री जयदयाल गोविंदकाजी सेठ जी अस्वस्थ हुए, ज्यादा बिगड़ गई तबीयत, तो लोगों ने विचार किया कि अच्छे त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले ब्राह्मणों को प्रार्थना की जाए, और लोगों में उनके प्रति बड़ी भावना भी थी, बड़ा उपकार था उनके द्वारा। तो कुछ महामृत्युंजय वगैरह का जप हो जाए, कुछ दान पुण्य हो जाए, पाठ पूजन हो जाए, सबको मन में अलग अलग भावना थी। कोई कहता था हम विष्णु सहस्रनाम करेंगे, कोई कहता गीता करेंगे। महापुरुषों के ऊपर श्रद्धा तो होती है, ठीक रहने चाहिए। तो ये भनक सेठ जी को पड़ गई कि मुझे ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रियतम के विधान में अड़ंगा डाल रहे हैं वे मेरे प्रबल विरोधी हैं। मैं भगवान से कहूंगा कि उनकी प्रार्थना वे कभी स्वीकार न करें। हमारे प्रारब्ध को हमें भोगने की सामर्थ्य प्रदान करें, हम बहुत प्रसन्न हैं। कितनी विलक्षण बात, हाहाकार मच जाता है जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो। लेकिन कैसा धैर्य, कहते नहीं नहीं हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मत करो। अंग्रेजी दवाई तो जीवन में छुई नहीं, उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया। और आयुर्वेदिक दवाइयों में भी आसव अरिष्टादि नहीं लेते थे, भस्म नहीं लेते थे। लेते क्या, लेते ही नहीं थे ऐसे ही समझो। अब काली मिर्च ले लिया, पीपल ले लिया, सौंठ ले लिया, ऐसी कोई जो जिन औषधियों में किसी भी प्रकार की दूर तक कोई अशुद्धि की आशंका न हो, वो लोगों के संतोष के लिए ले लेते। इतना धैर्य होना चाहिए भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। पूज्य श्री मास्टर बाबा ने श्री रामदास जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी दास को, उनके मुख से सुनी हुई बात हम सुना रहे हैं। यहाँ अड़िंग है, हाँ अड़िंग के पास कोई कमल कुंड है, सरोवर है, वहां कमल के फूल होते थे। वहां एक महात्मा निवास करते थे, भजनानंदी संत थे, अहर्निश भजन करते थे और उनके सेवा में एक उनका शिष्य था। शिष्य भी बहुत गुरुनिष्ठ था। बाबा कहते थे गुरुगत प्राण था वो, मतलब उसके प्राण भी गुरुजी में ही अटके थे, ऐसा शिष्य था अहर्निश गुरुजी की सेवा करने वाला। और गुरुजी के गले में कंठमाल हो गया, ये सब फोड़े निकल आए। कंठमाल कहते बीमारी को, ऐसे ऐसी घाट घाट हो जाती पर वो पक पक करके फूटती है, बहुत कष्ट होता है। कंठमाल लोग, कंठमाल हो गया, असह्य वेदना, वो सब मवाद उससे झरे और फिर भी गुरुजी अपनी मस्ती में भजन करते रहे। बहुत दुखी, दवाई गुरुजी कोई लेते नहीं, तो गुरुजी के कष्ट को देखकर वो इतना दुखी हो गया कि वो गुरुजी की जो कुछ वृद्ध थे गुरुजी सेवा कुछ कर करा के और कमल कुंड के पास जाके माला कर रहा था, रो रहा था। तो ठाकुर जी को दया आई, यही कथा है ना। तो कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहां से निकले, तो उन्होंने कहा बाबा कैकू रो रवे। तो उन्होंने कहा भैया क्या बता, हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, उनके पूरे कंठ में फोड़े निकल आए हैं। तो बोले तेरो गुरु जो है ना बहुत हटी है, वो मानेगो नहीं, नहीं तो ठीक तो हम कर देंगे भाई। शिष्य को तो ये अभिष्ट था गुरुजी ठीक हो जाए, हाँ ठीक कर दो। तो ठाकुर जी ने, ग्वारिया के वेश में थे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने एक लूखड़ी वहीं से उखाड़ी और बोले इसको ऐसे ऐसे मल के इसको पीस के और गुरुजी के कंठ पर उसका लेप कर देना, ठीक हो जाएंगे। घुस हो गया। अब संज्ञा की बात है तो कंठ में गुरुजी के लगा दिया, रात को सोते सोते बताया नहीं कुछ भी। और सवेरे जब गुरुजी जल्दी उठते थे अपने नियम के लिए, तो जब उठे तो उन्होंने देखा कि ये सब ना फोड़ा है, ना घाव है, ना चिन्ह है, एकदम ठीक पहले जैसा। तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो बीमारी गई कहाँ, समझ गए कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है। तो जैसे किसी की कीमती माला खो जाए और वो घबरा जाए, करे हमारा गले का हार कहाँ चला गया, कंठा कहाँ चला गया, ऐसे ही वो व्याकुल हो गए। बोले वो कहाँ गया, बोल क्या, बोले हमारी बीमारी कहाँ गई, कंठा भगवान ने जो कंठा हमको पहनाया था वो कहाँ गया, सच सच बता। उसने सच्ची बात सब बता दी। अरे तुमने हमारा सारा जीवन नष्ट कर दिया, हमारा प्रारब्ध हम भोग रहे थे उसी को भोगने के लिए फिर हमको संसार में आना पड़ेगा, तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट किया मेरा। अरे राम राम, बड़ा भारी हमने अनुचित किया जो तुमको अपने पास रख लिया, तुमने तो हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट किया, अब तुमको दंड दे रहा हूं। दंड क्या, अब तुम कभी मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, जाओ। वो रोने लग गया, बोला महाराज हम आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, कहां जाएं भगवान। बोले कहीं जा तू दुनिया में, मेरे पास मंत्र नहीं रह सकते। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, वो तो तेरी तू जाने। उसने कहा गलती होगी अब बताओ। बोले हमारी माला फिर से वापस ला के दो। हमारी माला जो भगवान ने हमको पहनाई थी उसे फिर से वापस ला के दो तो प्रायश्चित हो जाएगा, और नहीं ला सकते हो तो आना नहीं लौट के। अब बेचारा बहुत दुखी हो गए, तो अच्छी दवाई बताई, इससे अच्छा तो कम से कम सेवा ही कर रहे थे गुरु महाराज की। वो फिर बैठ गया, वो कमल कुंड पे जाके फिर रो रहा। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए निकले। उस दिन तो आ रहे थे गैया चरा के लौट रहे थे ठाकुर जी, अब गैया लेके जा रहे थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले, अरे चोरे बाबा अब काय को रो रहे। बोले गुरुजी बहुत नाराज हैं, कहते हमारी माला हमें वापस लाओ। मैंने तोते पहले ही कही कि तेरो गुरु बड़ो हठी है, वो मानेगा नहीं। अब बोल कहा चाहे। बोले भाई मैं यही चाहूं कि हम गुरुजी के चरणों से अलग ना हो, हमको सेवा मिलती रहे अंतिम क्षण तक। हाँ तो ठीक है, लो लूकरी पर ठाकुर जी ने उखाड़ी। बोले इसको ऐसे पीस पास के फिर लगा देना, फिर कंठा गले में फिर आ जाएगा। फिर आ गया गले में कंठा। ये घटना सुनाई है पूज्य श्री रामदास जी महाराज मास्टर बाबा की सुनाई घटना है। यही पास की घटना है अड़िंग की। अब कितने साल पुरानी घटना ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन अड़िंग तो कोई बहुत दूर नहीं है। अब सोचो, तो हमने उस समय जब बाबा ने हमें सुनाई तो हमने बाबा से कही कि बाबा इसमें एक विशेष बात है। क्या? बोले भजन करने वाले गुरुजी को कितनी बार दर्शन हो तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरु सेवा का फल उस शिष्य को हो दो बार दर्शन तो हो गए कि नहीं हुए? एक दिन पहले कृष्ण बलराम के दर्शन, दूसरे दिन फिर हो गए दर्शन। तो 24 घंटे के भीतर दो बार भगवत साक्षात्कार हो गया, ये एक विशेष बात। भगवत प्राप्ति उसको हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार से जीव चाहे तो इसी शरीर से संसार चक्र से छूट सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर सकता है, द्वारा संसार के चक्र में न आवे। ये सब कुछ हमारे आपके हाथ में ही है, संभव है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहा ना कियो कहाँ ना गयो शीश काही ना नायो, कहाँ ना कियो कहाँ ना गयो शीश काही ना संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ मैं कहा ना कियो। कौन सा ऐसा कर्म है जो मुझ मेरे द्वारा नहीं बना? श्री रामाचार्य जी तो कहते हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्त्रसो यन्न मया व्यधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो? और सोहम विपाकावसरे, जब उन निंदित कर्मों का फलभोग हमारे सामने उपस्थित हुआ तो सोहम विपाकावसरे मुकुंदः क्रंदामि, हे मुकुंद विपाक का अवसर जब आया तो मैं करुण क्रंदन कर रहा हूं, हे नाथ आप ही मेरी एकमात्र गति हो। आज झूठा सच्चा, झूठा तो जाने लो, झूठा तो झूठा है, झूठा तो हमने कह दिया। आप वस्तुतः अपराधी हैं, आप हम कोई भी, तो क्या हम कभी ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार करते हैं? ईमानदारी से हम अपराध स्वीकार करते होते तो ये जो वकील जो है ना, जो केस मुकदमा लड़ते हैं, वो सब जो है ना यह विनय पत्रिका की कथा के सुनते सब माला जपते, अथवा खेती पाती करते, दुकानदारी और कछु काम करते, वकालत क्यों करते हो? वकालत का प्रयोजन क्या है? अपराधी को निरपराधी सिद्ध करना, और क्या है वकीलों का काम? क्या है, क्या काम है? दोनों ही काम है, अपराधी को निरपराधी सिद्ध करना, निरपराध को अपराधी सिद्ध करना। हम अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं फिर भी हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लाख प्रायश्चित कर लो लेकिन यदि हम स्वयं के अपराध को हृदय से स्वीकार नहीं करते और उसके लिए हृदय से पश्चाताप नहीं करते, ग्लानि हमारे भीतर नहीं होती है, तो वो पाप कभी नष्ट होने वाला नहीं। जितना हम छिपाते चले जाएंगे पाप उतना प्रबल होता चला जाएगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, करूं जो कछु धरूं सच्ची पच्ची सुकृत शिला बटोर, पैठ उर बरवस दयानिधि दंभ लेत अंजोर। जो कुछ संतों के संग से अच्छा काम बन जाता है वो दंभ हमारे भीतर नहीं रहने देता है। असंग वस किए शुभ सिनाए सकल लोक निहोर, संतों के संग से कोई अच्छा काम बन गया उसको हम सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। इस प्रकार से ये स्थिति है हमारी। हम अपराध करने पर भी अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं और संत ऐसे होते हैं जिनका किंचित मात्र अपराध नहीं है, सर्वथा निरपराध है, और उनको कोई अपराधी कहे वो बिल्कुल प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेंगे कि हम अपराधी। आप लोग कहेंगे क्यों कर लेंगे स्वीकार, झूठा क्यों स्वीकार कर लेंगे? इसलिए कर लेते हैं, वे सोचते हैं कि हो सकता है इस जन्म का तो हमको पता नहीं है, स्मरण में नहीं है, लेकिन कोई पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले भी तो अनेकों जन्म हो चुके हैं, तो हो सकता हमारे पूर्वकृत किसी कर्म का परिणाम उपस्थित हो रहा हो। आप विचार करो, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज वृंदावन के महान रसिकाचार्यों में उनकी गणना हो चुकी थी। और वृंदावन में तो सभी आते हैं, पर वृंदावन के महान रसिकों ने निमंत्रण भेजकर उनको बुलवाया था। आप सोचिए, उनका पद जब वृंदावन के रसिकों के कान में पड़ा, सखी हो श्याम रंग रंगी, इस पद को जब सुना वृंदावन के रसिक संतों ने, वो आश्चर्य में डूब गए कि ये कोई सामान्य जीव नहीं है। तो सब संतों ने कहा उसको बुलाओ यहाँ, वो कौन भाग्यशाली है। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने संतों की ओर से चिट्ठी लिखी, श्लोक में लिखा उन्होंने, अनास्वाद्य अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम। जीव गोस्वामी जी ने लिखा, अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम, राधा रानी के चरण कमल की उपासना किए बिना, अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम, अनाश्रित्य वृंदाटवीम तत्पदांकाम, तत्पदांकाम वृंदाटवीम अनाश्रित्य, राधा रानी के चरणों से अंकित वृंदावन का आश्रय लिए बिना, और असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान, वृंदावन का जो दिव्य रस है उस रस में डूबा रहता है चित्त जिनका, ऐसे रसिकों का संग किए बिना, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा, अरे सखी तू श्याम सिंधु के रस में कैसे डूब गई। इसका मतलब यहीं आ जा। और वो व्याकुल होकर के वहां से चल पड़े, वृंदावन में आए, और वृंदावन में तो संतों के मुकुटमणि हो गए, क्योंकि विद्वान तो थे ही और अनन्य भगवान के अनुरागी प्रेमी रसिक, संतों के आग्रह पर नित्य कथा कहते थे, तो सब संत कथा सुनने आते थे। ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी, उन गदाधर भट्ट जी के ऊपर एक एकदम झूठा आरोप लग गया। राजस्थान के एक राजा थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। उनके मन में अनुराग जगा ब्रज के प्रति, तो वे ब्रज में आकर के धौरेरा गांव में रहने लगे। धौरेरा गांव है, मथुरा वृंदावन के बीच में ही है। तो धौरेरा गांव में वो रहने लगे। राजा थे, रियासतदार थे, कोठी बनवा ली होगी उन्होंने, वहां रहने लगे। अब रहने लगे तो वृंदावन में तो उस समय गृहस्थ लोग रहते नहीं थे, संतों का रसिकों का निवास था, सघन वन था, सघन कुंज थी। तो उन्होंने सुना कि कोई संत नित्य वहां भगवत चर्चा करते हैं, तो कल्याण सिंह जी वहां रोज जाने लगे, कथा सुनने लगे, साधन करने लगे। तो कल्याण सिंह की जो पत्नी थी रानी, उसके मन में आया कि अरे ये तो मेरा पति मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों? जब से ये सत्संग में जाने लग गया तब से किसी से बोलता नहीं, देखता नहीं, सुन माला लिए बैठा रहता है, ये हाथ से निकल जाएगा हमारे, क्या करूं। बोले कैसे भी कथा में जाना छोड़ दे, लौट चले राजस्थान, यहां छोड़ दे चले यहां से। उसने षड्यंत्र किया। एक नटनी थी, नट जाति की स्त्री, वो गर्भिणी थी, उसके बच्चा होने वाला था। उसने उस सस्ते जमाने में, जब अकबर का जमाना था, उस जमाने की बात है, 20 मुहर सोने की दी रानी ने। कितनी? 20 मुहर। कथा के समय तुम जाना, वहां खड़े होके कहना बीच कथा में, महाराज कथा पीछे बांच लीजो, आपकी कृपा से मैं गर्भवती हुई हूं, बालक के जन्म का समय, संतान पैदा होने का समय, आप व्यवस्था करो, बस इतना कह देना। उस बिचारी ने कहां सोने की मोहर देखी, इतना पैसा उसको मिल गया। उस तो जो कहो सो करने के लिए तैयार, धन के लिए कोई क्या नहीं कर सकते। वहां जाकर उसने कह दिया, हम तो कथा कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो तो हम हमारे ऊपर क्या बीतेगी। भली आई, हम तो बहुत देर से तुम्हारा चिंतन ही कर रहे थे कि भाई वो कहाँ गई देवी। वाह, बड़ी कृपा की, बहुत अच्छा, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। अब श्रोताओं पर क्या बीतेगी, अब सोचो। केस मुकदमा की कोई जगह रही, श्रोताओं पर क्या बीतेगी। पर श्रोता जैसे आज की भीड़ होती, ऐसी भीड़ तो थी नहीं। वृंदावन के महान सिद्ध रसिक थे, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ऐसे थे अधकचरे से, वो कहने लगे भैया कल जो है कुछ नहीं खाया जा सकता। ऐसे भी लोग, पवित्र अंतःकरण होता है तो अपने पूज्य जनों के प्रति कभी संदेह उत्पन्न होता ही नहीं। अपना ही पाप दिखता है। अधकचरे लोग कहने लगे भैया कल जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर उस समुदाय में, संतों के बीच में, श्रोताओं में एक महात्मा थे, उनका नाम था राधिका वल्लभ दास जी। क्या नाम था, प्रियादास जी ने नाम लिखा है उनका चिंता में, राधिका वल्लभ दास। राधिका वल्लभ दास नाम के महात्मा थे, लंबे चौड़े थे। महात्माओं भी सब तरीके के होते हैं, पहलवान थे, अच्छा सुगठित शरीर था उनका, लठ रखते थे। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा अपराधी तो कभी अपराध स्वीकार नहीं करता, और जिनके प्रति अपराध की स्वप्न में भी संभावना नहीं है, उन महापुरुष के ऊपर ही कीचड़ उछल रही है, मैं तो सहन नहीं करूंगा। ये सब अच्छे श्रोता सुनते रहे। उन्होंने धीरे से उसको बुलाया, उस बाई को, और बुला करके जोर से उसको फटकारा। लठ रखा था बहुत बड़ा उनके पास, लठ तो डंडा लेके चलते थे, लठ था। मारा उसने एक भी नहीं, ऐसे घुमा घुमा के इधर पटके फिर उधर पटके, इधर पटके फिर उधर पटके। वो कांप गई थर थर, मारा नहीं पर लठ पटक पटक कर उसको धमका दिया। बोले देखो हम तो साधु हैं, मार के जमुना जी में बिछा देंगे, कुछ नहीं, हम कोई पाप पुण्य नहीं, कुछ नहीं, हमने तो तुझे वृंदावन में कभी देखा नहीं, तू कब आई यहां, इनसे क्या तेरा परिचय, सच्ची सच्ची बता, और सत्य बोलेगी तो कुछ नहीं छोड़ देंगे, और झूठ मेरे हमारे सामने चलेगा नहीं, सच्ची सच्ची बोल। उसने तुरंत अपने खूंट से मोहरे निकाली और सारी घटना उसने सुना दी कि ऐसे ऐसे ये पैसा है, पैसे के लिए हमने ऐसा किया, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको तो धन के लिए जो कुछ कहो सो हम करने के लिए तैयार हैं। कि ये पूरी घटना चल वहां चले तो सुना, वो रोते रोते ही उसने सब वहां सुना दी। अब तो महाराज कल्याण सिंह वहीं बैठे थे, कथा सुन रहे थे, उनको तो काटो तो खून नहीं, वो तो क्षत्रिय थे, क्रोध भड़क गया उनके, उन्हें कथा तो हो गई और गदाधर भट्ट जी ने राधिका वल्लभ दास जी से कहा कि ये सब नाटक करने की आपको आवश्यकता नहीं थी, आप शांति से कथा सुनते क्यों? उनको तो शांत किया। उस देवी को कहा कि तुम डरो मत, निर्भय रहो, कोई बात नहीं। कल्याण सिंह को क्रोध में भरे हुए देख करके, क्यों उन्होंने म्यान से कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हम जिस दुष्टा ने आपकी पवित्र कीर्ति को कलंकित करने के लिए इतना भारी षड्यंत्र रचा, अब उस दुष्टा का सिर धड़ से अलग किए बिना ये तलवार म्यान में नहीं जा सकती, मैं दंड दूंगा, क्षमा नहीं कर सकता। गदाधर भट्टी जी ने कहा कि ठीक ही कहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी जीवों पर सत्संग का प्रभाव नहीं होता है। विराज रजोगुणी तमोगुणी जीवों पर सत्संग का प्रभाव नहीं होता, इतने दिन तक सत्संग करने के बाद भी आपका क्रोध नहीं गया, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि सत्संग करते हैं ईमानदारी से तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। कहा महाराज ऐसा काम हो और क्रोध ना आवे, कैसे संभव है? बोले अपराधी पर क्रोध आता है, अपराध रानी का है कहां? ना रानी का अपराध है, ना इस नटनी का अपराध है, अपराध तो आपका है। इतना सुनते ही उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा अपराध कहां से? मेरा अपराध क्या है? बोले तुम्हारा अपराध यही है कि तुम अकेले सत्संग करने आते थे, यही तुम्हारा अपराध। यदि तुम रानी को भी सत्संग में लाते तो उसकी संतों के प्रति ऐसी भावना ही नहीं रहती, वो भी माला लेके भजन में बैठ जाती हैं? लेकिन तुमने अकेले सत्संग किया, इसलिए उस बेचारी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। जैसी स्त्रियों में भावना होती वैसा उसने, उसका क्या दोष है? इसलिए दोष तुम्हारा है, दंड दो तो अपने को दो, किसी को दंड मत दो, सबको क्षमा कर दो। तो मेरी यही आज्ञा है कि यहां से जाकर तुम कुछ भी नहीं कहोगे उससे, इसको पैसे मिल गए इसको जाने दो, और कल से महारानी के सहित कथा श्रवण करने। अब ये घटना कोई ऐसी तो रही नहीं कि जो छिपने वाली थी, सबके बीच में सब उजागर हो गई। ये बात जब कल्याण सिंह की पत्नी के कान में पड़ी तो उसे बहुत ही अधिक कष्ट हुआ कि देखो सत्संग की महिमा, मेरा पति कभी क्षमा करने वाला नहीं था, लेकिन इसने एक शब्द मुझसे नहीं कहा। तो अभी सत्संग में जाने लगी और दोनों ही भजन करके उनका कल्याण हो गया। कहने का आशय हमारा ये है कि दोष रहने पर तो स्वीकार करना ही चाहिए, साधुता ये है कि दोष ना भी हो तो भी स्वीकार करें। आपके पिता माता ने, आपके गुरुजी ने, आपसे बड़े ने आपके सर्वथा निरपराध होते हुए भी आपको अपराधी सिद्ध कर दिया और आप बिल्कुल निरपराध हैं, पर आपको अपराधी कह दिया कि तुम्हारी गलती है, अपराध है, तो आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं हम स्वीकार करते हैं हम अपराधी हैं, अब आप हमें प्रायश्चित बताइए। और आपने प्रायश्चित बता दिया और उस व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया, जो भी प्रायश्चित बताया उसने प्रायश्चित कर लिया। अब उसको पता चला, क्योंकि बात जो सच्ची है वो तो प्रकाशित होगी। सत्य सूर्य है, सत्य जो है ना वो सूर्य है, उसको बादल ढक नहीं सकते हैं। वो कभी ना कभी तो बादल से निकल के आएगा। अब जब सत्य सामने आएगा और जब पिता माता गुरुजनों को पता चलेगा कि ये कितना सुशील है, कितना विनम्र है, बिना अपराध के ही इसने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया, प्रायश्चित किया, तो कितनी प्रसन्नता होगी उनके मन में। अब ये जो मन की प्रसन्नता है, ये मन की प्रसन्नता उस साधक का जितना काम बनावेगी उतना अपने साधन से काम नहीं बनेगा। अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से, अपने साधन से वो काम नहीं बनेगा। जो काम अपने से पूज्य जनों की प्रसन्नता से बन जाएगा, अपने से बड़ों की प्रसन्नता प्राप्त कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कहते कहा ना कियो, कहा ना गयो। हे महाराज, किस किस जन्म में हमने पता नहीं क्या क्या नहीं किया और ना गयो। दुख दसहू दिसिपायो। हे प्रभु, हे राम जी, हम आपके नहीं हुए। हमने शरीर संसार से संबंध जोड़ के रखा, आपसे संबंध जोड़ के नहीं रखा। शरीर संसार के संबंध की स्मृति और भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति, इस नित्य संबंध की विस्मृति ने ही हमको अब तक इस दुखमय संस्कृति के चक्र में डाल के रखा। जन, ये जन, ये जीव है तो आपका, ये आपका ही है, क्योंकि आपने गीता में कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। जन, जन माने आपका जन, ये जीव आपका ही है, आपका अंश है, आपका शेष है। आशी का भोग्य हूं मैं, अंशी के योग्य हूं, इस बात को स्वीकार न करने का ये दुष्परिणाम। जन्म जन्म जग, बार बार संसार में जन्म लेना पड़ा और दुख दसहु दिसिपायो। दसों दिशाओं में दुख मिला। दसों दिशाओं में दुख समझते हैं ना, दस दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो चार हो गई और चार विदिशाएं हो गई। उत्तर और पूर्व का कोना ईशान, पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि, पश्चिम और दक्षिण का कोना नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य। ये चार दिशाएं और हो गई, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। कितने हो गई? आठ। एक नीचे की दिशा हो गई और एक ऊपर की दिशा हो गई है। ऊपर के लोगों की दिशा, एक नीचे पाताल आदि लोगों की दिशा। तो ये कुल मिला के दस दिशाएं। कर्म के अधीन जीव पाताल तक नीचे से नीचे गया, ऊपर से ऊपर गया, लेकिन सुखी नहीं हुआ। भगवान गीता में क्या कहते हैं, आप ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी लुढ़क पुढ़क के नीचे आना पड़ेगा। केवल मेरे चरण कमल ही ऐसे हैं जहां पहुंचने के बाद नई तिमामी किशोर जनों, जो मुझे प्राप्त होता है वो लौट करके फिर संसार में आता। और आपसे विमुख होने का दुष्परिणाम क्या हुआ, आपके शरणागत न होने का दुष्परिणाम क्या हुआ, आस विवश खास दास हुए नीच प्रभु ने जनायो। आशा का दास बन जाने के कारण निकृष्ट से निकृष्ट लोगों को अपना मालिक बनाना पड़ा हमें, उनका सेवक बनना पड़ा हमको। आशा न हो तो किसकी नौकरी करनी, कहां जाना। आशा ने हमको ऐसे लोगों का सेवक बना दिया जो निकृष्ट से ही निकृष्ट थे, उनका सेवक हमको आशा ने बना दिया। आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सूना। और भागवत जी के 11वें स्कंद में तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, भगवत चरणारविंद की शरण छोड़ करके, भगवत सेवा की भावना को छोड़ करके और किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को प्राप्त करने की जो कामना है, अभिलाषा है, आशा है, वो दुख का मूल है, वो प्रत्यक्ष दुख है। आशा ने ऐसे लोगों का सेवक बना दिया है। देखिए विशेष बात है, खास दास है ये जीव, आपका खास दास है। खास दास माने निजी सेवक, शाश्वत संबंध है जीव का। इसी को हमारे संतों ने कहा कि जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और श्री कृष्ण उसके नित्य स्वामी हैं। तो नित्य दास है तो बीच में किसी संयोजक की भी आवश्यकता नहीं है, खास दास है। लेकिन खास दास होने के कारण, होने पर भी आशा पिशाची के कारण न जाने संसार के कैसे कैसे निकृष्ट लोगों के नीचे रहना पड़ा, उनका सेवक बनना पड़ा। नीच प्रभु ने जनायो, क्या क्या नहीं करना पड़ा। हा हा करी दीनता कही, द्वार द्वार बार बार परी न छार मुंह बायो। न जाने कितने जन्मों में कितने लोगों के द्वार पर हाहा खाए, अपनी दीन दशा भी निवेदित की, लेकिन इसके बाद भी हमारे मुंह में खाक भी नहीं पड़ी। परी न छार, मुंह खोले रह गए पर घी बुरा की तो चले कर किसी ने राख भी नहीं डाली हमारे मोड़े में। आशय कहने का ये है कि जहां जहां सुख की आशा से मैं गया, कहीं भी मेरी आशा पूरी नहीं हुई, मुझे न कहीं सुख मिला और न कहीं मुझे शांति मिली। ये आपके चरणों से विमुख होने का दुष्परिणाम है, आपके संबंध की विस्मृति का दुष्परिणाम है। और क्या हुआ, असन बसन बिनु बावरो जहां तहां उठी धायो। पागल की तरह, बावरे की तरह भोजन के लिए, वस्त्र के लिए जहां तहां उठी धायो। देखो, अन्यथा नहीं मानना, एक घटना हम आपको सुना रहे हैं, एक सत्य घटना है। राजस्थान में झुंझुनू जिला, झुंझुनू है ना, झुंझुनू जिला में, ब्रह्मचारी जी का स्थान झुंझुनू जिला में है ना, खांडवा वाले ब्रह्मचारी जी का स्थान झुंझुनू ही तो है, है? जिला थोड़ी है नारो। झुंझुनू में, हाँ, झुंझुनू जिला में एक स्थान है खांडवा, वहां के एक संत हैं श्री ब्रह्मचारी जी, खांडवा वाले ब्रह्मस्वरूप जी महाराज, बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं। हम समझते हैं 400-500 गैया है इसमें उनके पास, और बहुत बढ़िया गौ सेवा करते हैं और अखंड कीर्तन भी वहां चलता है, बहुत अच्छे महात्मा हैं। हाँ, ये एक विशेष बात है, स्वयं गोबर उठाते हैं, स्वयं सानी बनाते हैं, एक भी तनख्वाधारी सेवक नहीं है, गांव के लोगों के साथ मिलकर सेवा करते हैं। गैया भी सब देखने योग्य है, सुंदर गई। तो उनके गुरुजी थे ब्रह्मचारी श्री जगन स्वरूप जी महाराज, उनकी घटना आपको सुनाते हैं, बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है। उनके गुरुजी जो जगन स्वरूप ब्रह्मचारी जी थे, वो उनका जन्म उसी क्षेत्र का था, झुंझुनू जिले का ही था, एक गांव का विप्र कुल का, ब्राह्मण कुल का जन्म था उनका। तो यहां गंगा किनारे है ना, ये रामघाट, रामघाट है कहां, बुलंदशहर के आसपास पड़ता, कहां पर है, हाँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हाँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में रामघाट पड़ता है, गंगा जी का तट है। हाँ, तो वहां उनके गुरुजी रहते थे, वो गुरुजी, वो उनका संबंध था ये अपने जो श्री जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ है ना, गोवर्धन पीठ शंकराचार्य जी का, उस परंपरा के उनके गुरुजी शिष्य थे, वहां उनका स्थान था, वो रहते थे रामघाट में। गंगा किनारे प्राय संतों की कुटियाएं बनी रहती हैं, तो किसी संत के आश्रम में भंडारा था, कोई बड़ा सेठ आया था, उसने भंडारा किया था, उस भंडारे में चिट्ठी, कुटिया कुटिया चिट्ठी गई, चिट्ठी जाती है ना भंडारे की, तो उनके गुरुजी ने जगन स्वरूप जी के, मैंने जगन स्वरूप जी जिनकी घटना है, उनके गुरुजी ने मन में सोचा कि ये ब्रह्मचारी बहुत सेवा करता है, कभी कुछ मांगता भी नहीं है, तो इसी को चिट्ठी दे दो। उन जमानों में भंडारे तो ज्यादा होते नहीं थे, बहुत कम होते थे भंडारे, साल में 2-4 भंडारे हो गए तो बहुत समझो, ऐसा था। तो अब सेवा करने वाले को क्या ज्यादा दया आएगी, तो ही कि उसको बढ़िया भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, तो चिट्ठी दे दी। क्या है गुरु जी, ये क्या है? बोले चिट्ठी है, देखो तुम खूब सेवा करते हो, हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, तुम चले जाओ, वहां भंडारा है और बढ़िया भोजन मिलेंगे, खीर मालपुआ खूब चकाचक जीवने को मिलेगा और कंबल भी मिलेगा, कमंडल भी मिलेगा, अच्छा भंडारा है, मोटे भगत का भंडारा है, चले जाओ। तो ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी ने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, गुरुदेव आपकी जहां आज्ञा वहां हम चले जाएंगे, मैं कोई आपकी उसमें कोई विचार नहीं आपकी आज्ञा में, लेकिन खीर मालपुआ मिलेगा वहां खाने के लिए, दक्षिणा मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, कंबल मिलेगा, तो श्री चरणों की सेवा छोड़कर ये सब चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भंडारा खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, कंबल कपड़ा लेने के लिए तो घर नहीं छोड़ा, के चरणों की सेवा मिलती रहे, जिसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म मिला, वो काम हो जाए और तो क्या। इस बात को सुनके गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने चिट्ठी वापस ले ली, दूसरे को दे दी, लोग तो आशा लगा के रखते हैं कि हमको मिले चिट्ठी, और हृदय से लगा के कहा कि बेटा तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, जाओ तुम्हारा जहां जन्म हुआ वहां से उसी क्षेत्र में तुमको सिद्धि मिलेगी, जाओ वहां चले जाओ, वो जंगल है, उस जंगल में बैठ करके भजन करना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, जाओ। द्वादशाक्षर मंत्र उनको दिया था, वासुदेव मंत्र जप करना, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा आयु नहीं थी ब्रह्मचारी श्री जगन स्वरूप जी की, 18-19 वर्ष की आयु रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 18-19 वर्ष की आयु, कोई ज्यादा आयु नहीं होती है। गुरु जी को प्रणाम करके वहां से चले और वहां आकर के एक जाल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, ये जो जिसको पीलू कहते हैं, उधर राजस्थान में जाल कहते हैं, तो पीलू के झाड़ के नीचे वो बैठ गए। घोर जंगल था उस समय वहां, और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे, जैसे ध्रुव जी मधुबन में आकर के जप करते थे ऐसे ही जप करने लगे। न कहीं भिक्षा मांगने जाते, वहां एक कुआ था उस पर नहा धो लेते थे, जंगल में कुइया थी, वहां से कभी किसी ने बनवा दी होगी कुइया रास्ते में आने जाने वालों के लिए, उस पे चले जाते थे, नहा धो लेते थे, अपना भजन करते, तो जाल की पत्ती खा करके भजन किया उन्होंने। कभी कोई आलू या कोई बाजरे का आटा कोई डाल गया दे गया, तो कभी ले लिया, नहीं तो ऐसे ही भूखे का, ज्यादा नहीं, थोड़े ही समय में 6-8 महीने के भीतर ही तीव्र गति से भजन करने का फल ये हुआ कि साक्षात भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में उनको दर्शन। वो वृक्ष अभी भी है जहां उन्होंने भजन किया, जहां उनको जैसे ध्रुव जी ने साक्षात दर्शन प्राप्त किया, ऐसे ही उन्होंने साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया। और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो आपने रो करके कहा कि हमको आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति ही चाहिए थी, अब हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले और कुछ? बोले अब हमारा संसार में कोई काम शेष नहीं बचा, अब तो हमको अपने साथ ही ले चलिए, संसार में आने का प्रयोजन पूरा हो गया, हमको साथ ले चलिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे शरीर को अभी हम यहां रख करके बहुत कुछ काम लेना चाहते हैं, तो जैसी आपकी प्रसन्नता तो यहीं रहो, कहीं जाना नहीं आपको, और यही जीवों को नाम कीर्तन का उपदेश करो, बस इतना भगवान आज्ञा देकर के चले गए और वे वहीं विराजे। अभी तक कोई मठ मंदिर नहीं बना हुआ, मंदिर नहीं बना हुआ वहां, कोई मंदिर नहीं अभी भी। गुरु जी ऐसे फक्कड़ थे, बोले मंदिर बनेगा, उत्सव होंगे, भेंट चढ़ेगी तो आने वाले भजन करने वाले साधक पैसा देख के बिगड़ जाएंगे। कुछ नहीं, भिक्षा की रोटी खाओ, राम राम करो, बस भजन करो, कुछ नहीं। कोई नहीं है मंदिर के नाम पे, कुछ नहीं हुआ है कोई मंदिर के नाम। हाँ बस वो कमरा है जिसमें गुरु जी जब वृद्ध हो गए थे तो एक हॉल बना दिया था, उसमें एक तखत है, उस पर वो बैठे रहते थे और कीर्तन होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु, ये कीर्तन वो कराते थे गुरु जी। उस पूरे क्षेत्र में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जहां देखो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, एक संत की कृपा से कहीं नहीं गए। अब उनके शिष्य ब्रह्मचारी जी हैं, वो भी ऐसे ही एक एक अद्भुत संत है। वो तो खैर जगह जगह जाके सत्संग भी करते हैं और खूब, वो भी खूब कीर्तन। तो पहले तो गुरुजी के समय में तो ये था, लोगों को आने की अनुमति सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे तक की थी। कितना? सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक लोग आ सकते हैं वहां। क्या करें, बोलना ना कुछ नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, बस करो बैठो, गुरु जी का कीर्तन शुरू हो जाए 4 से 8 बजे तक, जाओ अपने अपने काम जाओ, खेत वाले खेत पे जाओ, व्यापारी अपने व्यापार में जाओ, जिसको जहां जाना वहां जाओ। पुरुष वर्ग उनके हॉल में बैठ जाते थे, माताएं बाहर बैठ जाती, ये गुरु जी के समय की बात। अब तो ऐसी भगवान ने कृपा, 24 घंटे का खंड चलता है जिनमें माताएं कीर्तन चला लेती हैं और रात्रि को पुरुष लोग चला लेते हैं, एक पैसा किसी को नहीं दिया जाता, पैसे को वहां लेन देन है ही नहीं, ना कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट भी नहीं है। ट्रस्ट तो तब जो पैसे का हिसाब किताब रखना हो, अभी भी ट्रस्ट नहीं है वहां, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई समिति है, ना कोई कमेटी है, अन्न कोई भगत है, और सब आकाश वृत्ति से गौ माता की कृपा, सब कुछ वहां चल रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कीर्तन की पद्धति भी अलग है, कीर्तन की पद्धति अलग है। जैसे कीर्तन सब जगह होता है तो जैसे एक बार हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे, वह वहां ऐसा नहीं है, सब एक साथ बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब बताओ बाबा जी श्री जगन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, अब उनको गांव के लोग कहते थे धोला बाबा, सफेद कपड़ा पहनते थे, सफेद कपड़ा, ब्रह्मचारी सफेद कपड़ा पहनते, तो गांव के लोगों ने नाम भी नहीं पूछा कि इनका क्या नाम है। वहां लोग कहते कुल धोला बाबा की जय। धोला बाबा कौन? सफेद कपड़ा पहनते धोला बाबा हो गए। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आसन बसन बिन बावरो जहां तहां उठी धायो। खूब खाए पर खाए खाए पेट नहीं भरा, कहां कहां दौड़ दौड़े डोले खाने के लालच में, कपड़े के लालच में। मेरी बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, जो संत भगवान सब जीवों को कृतार्थ करना चाहते हैं, वे तो बड़े प्रेम से 10-20 जगह भी भंडारा पावे, सबको सुखी करें, सब पर कृपा करें। उनको तो भगवान ने इसीलिए धरती पर भेजा है। पर जो साधक प्रकृति के लोग हों, जिन्हें ईमानदारी से भगवान की प्राप्ति करनी हो, बहुत उत्तम पक्ष है कि रूखा सूखा जो कुछ भी एक समय मिल जाए, प्रसाद पाकर के भजन करें। ज्यादा खाने पीने के लालच में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वस्त्र भी जितना व्यवहार के लिए, उपयोग के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, उतना ही वस्त्र हम लेवें। जितने भोजन से पेट भर जाए, जितने वस्त्र से काम चल जाए, उससे अधिक आ जाए तो परिचित अपरिचित की बात नहीं है। जो अभावग्रस्त है, उत्तम पक्ष सर्वोत्तम पक्ष है, तो को लेना ही नहीं। हमारे महाराज जी की विचित्र लीला थी, भक्तमाली जी महाराज जी। बहुत से लोगों का स्वभाव, महाराज जी तो कुछ रखते नहीं थे अपने पास, फक्कड़ ही रहते थे वो तो। पर लोग जानते थे, इसलिए महाराज जी को कोई चीज उड़ाते कहते महाराज जी इसको आप ही व्यवहार करना, महाराज जी तुरंत उसको वापस कर देते, हाथ जोड़ के कहते तुम ही ले जाओ। भक्तमाली जी महाराज क्यों कहते इस शर्त में मत बांधो कि आप ही रखना, आप ही उपयोग करना। हम नहीं रखते ऐसी चीज को, ऐसी चीज को हम रखते ही नहीं जिसको कहो कि आप ही उपयोग करना, आप ही रखना। हमारे आवश्यकता जितनी होगी उतने का हम उपयोग करेंगे, तो हमारी आवश्यकता से अधिक होगा तो जिसको हम चाहेंगे उसको दे देंगे। तो ये तो एक नया काम हमारे ऊपर लाद के जा रहे हो कि हम दूसरे को दें, तो तुम ही करो वो काम, हम नहीं रख रहे। किसी को देना मत, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात, क्यों नहीं देना? एक बार सर्दी का समय था भैया जी, तो लोग कहते ना धनतेरस पे कुछ खरीदना चाहिए, धनतेरस। तो हमारे मन में भी आया कि हम कुछ खरीद के लाएं। खाक चौक में थे हम उस समय, तो हम अंडी के दो चद्दर खादी भंडार वाली गांधी आश्रम वाली दुकान होती ना, क्या गांधी आश्रम कहते, क्या कहते, खादी भंडार वाली दुकान, तो उससे दो चद्दर खरीद के लाए। अब तो उतने सस्ते नहीं आएंगे, अच्छी अंडी थी, आसामी अंडी, 600 रुपए की एक, 1200 रुपए की दो। ये बात है संभवतः सन 1995 की बात होगी। तो हमको बड़ी, हम अपने लिए नहीं खरीद के लाए, हमने कहा एक चद्दर तो हम पूज्य भक्तमाली जी को दे देंगे और एक चद्दर जो है खाक चौक वाले महाराज जी को दे देंगे, दोनों महापुरुष सर्दी का समय ओढ़ेंगे। वो चद्दर हमने महाराज जी को, भक्तमाली जी को, दोनों चद्दर बढ़िया से रीठा से धोई, धो करके उनको सुखाया, भगवान को निवेदित किया, बड़े भाव से खाक चौक वाले महाराज जी को दी, उनको ओढ़ा दिया। तो उन्होंने ओढ़ लिया, उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा जांची नहीं करी। हाँ वो पूछती, यदि उनको ये पता चलता खरीद के लाया तो बहुत हालत खराब हो जाती हमारी। उन्होंने कुछ पूछा नहीं। उड़ा दिया हमने। वाह बहुत अच्छी चद्दर, वाह ठीक है हमारे व्यवहार की है, उड़ लें। उड़ लिया उन्होंने तो भक्तमाली जी को हमने जाके उड़ाया, तो हम जानते थे महाराज जी तो बांट देते हैं, तो हमने थोड़ा संकोच पूर्वक कहा कि महाराज जी इसको तो आप ही रखिएगा, आप थोड़ा क्यों, हम क्यों रखेंगे। हमने कि महाराज जी इसलिए रखेंगे हम खरीद के लाए, हम कभी खरीदे नहीं कुछ, आप खरीद के लाए दो चद्दर लाए, एक उनके लिए महाराज जी को दी एक आपके लिए। बोले देखो साधु ब्राह्मण को कभी खरीद कर नहीं पहनना चाहिए, बड़ा भारी अपराध है। जो कुछ मिल जाए जैसा तैसा मिल जाए उसी को पहन लेना चाहिए, उसी से गुजर बसर कर लेनी चाहिए। पैसा खर्च करके खरीदना ये तो मूर्खता है, ये अच्छी बात नहीं है। और अब ले ही आए हो तो कोई बात नहीं है, ऐसा है इतना बढ़िया कपड़ा हम कभी ओढ़ते पहनते नहीं है, किसी को भी दे देना, हमने स्वीकार कर लिया। अब ऐसा है लो प्रसादी हो गए तुम ही ओढ़ लो, तुम ही उपयोग करो। कि नहीं नहीं हमको नहीं, आप पहनिए, हम आपके लिए लाए। तो हमने कहा इस ठंडी में आप ओढ़ लो, बाद में हम ले लेंगे। तो बोले मथुरा के बाद है बाद स्टेशन, हाँ यहाँ वहाँ बाद बाद नहीं है, मथुरा के बाद है बाद, यहाँ बाद नहीं है। उड़ा दिया हमने। दूसरे दिन शाम को हम गए तो क्या देखते हैं कि महाराज जी एक धुस्सा ओढ़े हुए हैं, बहुत सामान्य सा धुस्सा होता ना, बहुत साधारण कंबल जैसा, धुस्सा कहते हैं उसको साधु में, एक धुस्सा ओढ़े हुए हैं। तो हमने सोचा वो शायद रख दिया हुआ तह लगा के, क्योंकि महाराज जी वो कपड़ा कहाँ गया। बोले अच्छे शरीर पर अच्छा वस्त्र शोभा देता है, साधारण शरीर पर कपड़े की शोभा भी बिगड़ जाती है, जो उस कपड़े को ओढ़ने लायक था उसके पास चला गया। हमने कहा महाराज जी किसको दे दिया, एक साधु का नाम लिया कि वो आया, उसने कहा कि महाराज जी चद्दर तो बहुत अच्छा है। हमने कहा हाँ बहुत अच्छा है, पंडित जी खरीद के लाए हैं, तो वाह बहुत अच्छा चद्दर है। तो हमने पूछा तुमको चाहिए, बोले हाँ महाराज जी प्रसादी मिल जाए तो बहुत अच्छा, हमने दे दिया, क्योंकि उसका मन चल गया उसको देख के चद्दर को, दे दिया हमने। अब बोले ये धुस्सा है और दो तीन साल हो गए इसको कोई नहीं मांग सकता, इतना साधारण इसको मांगेगा कौन, इससे बढ़िया काम चल रहा है। फिर कुछ बंगला में बोले वो तो हमको याद नहीं है, लेकिन महाराज जी बंगला में बोले भलो न खाई वो भलो न पैर वो, ऐसा कुछ है, ऐसा है कोई बात है। हाँ कोई वाक्य बोले महाराज जी, कहा चैतन्य चरितामृत का है क्या, हाँ तो चैतन्य चरितामृत का एक प्यार बोले महाराज जी, बंगला बहुत अच्छी आती थी उनको लिखना पढ़ना, तो बंगला का प्यार बोले वो जी आदरी बाबा सुना रहे हैं, भलो न खाए वो भलो न पैर वो। तो ये कहने का आशय ये है कि असन बसन बिनु बावरो जहां तहां उठी धायो। तो जितने अन्न वस्त्र से हमारा निर्वाह हो जाए उतने को प्राप्त करके बहुत संतुष्ट रहें, उसके लिए अपना साधन छोड़कर सेवा छोड़कर अन्न वस्त्र आदि के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं। महिमा मान प्रिय प्राण ते तजी खोल खलनी आगे किनु किनु पेट खलायो। मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस पद में, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय है अपनी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा प्रिय है। और ये प्रतिष्ठा ऐसी चीज है कि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा तो छोड़ दी जाती है। बहुत से बहुत वैराग्यवान होते हैं तो धन छूते ही नहीं, धन से कोई लेना देना नहीं, पुत्रेष्णा भी नहीं होती और शिष्येष्णा भी, पुत्रेष्णा वेश बदल के शिष्येष्णा के रूप में आ जाती है, शिष्येष्णा से भी बच गए, पुत्रेष्णा से बच गए, वित्तेष्णा से बच गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की कहीं न कहीं कोई गंध भीतर छुपी रहती है। और ये इतनी बुरी चीज है, ये भीतर रहती है तो भेष बदल के वित्तेष्णा भी आ जाती है और भेष बदल के पुत्रेष्णा भी आ जाती है। पुत्रेष्णा तो साधक बन के आ जाती, शिष्य बन के आ जाती है, और वित्तेष्णा जो है परमार्थ का चादर ओढ़ के आ जाती है। भाई हमें तो कोई जरूरत नहीं है, पर इतनी गैया हैं, इतने संत हैं, ये हैं, इनके लिए तो ठीक है भाई, अब ये काम कैसे चलेगा, आप लोगों को ही चलाना है। संन्यास की परिभाषा आदि शंकराचार्य जी से लेके वैष्णवाचार्यों ने सभी ने एक ही परिभाषा स्वीकार की है संन्यास की, एषणा त्रय त्यागो संन्यासः, तीनों इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा। प्रतिष्ठा का त्याग कर पाना बहुत कठिन है। प्रसंग दूसरा हो जाएगा, हमने कभी कहा था, शायद विनय पत्रिका के क्रम में भी हम कह चुके हैं, श्री रामावतार के काल में सबसे बड़ा त्याग रामावतार में केकई माता का है। महान सन्यासिनी है केकई माता, इतना बड़ा त्याग अब तक सृष्टि में किसी का नहीं, बहुत बड़ा त्याग। केकई का चरित्र सर्वोत्कृष्ट चरित्र है, केकई का चरित्र। आज कैसी विचित्र स्थिति है, संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता, रखता कोई नाम केकई? कौशल्या तो मिल जाएंगी, कौशल्या बाई भी मिल जाएंगी, सुमित्रा बाई भी मिल जाएंगी, कौशला बेन भी मिल जाएंगी, सुमित्रा बेन भी मिल जाएंगी, लेकिन केकई बेन कहीं नहीं मिलेंगी। इतनी निंदित तो हो गई केकई कि उनका नाम कोई नहीं रखता आज तक, पर श्री राम की कीर्ति को दिग्दिगंत में उजागर करने के लिए केकई ने सबसे पहले प्रतिष्ठा का त्याग किया। उनकी जो सर्वोपरि कीर्ति थी, प्रतिष्ठा थी, उसका त्याग कर दिया। भरत जैसा पुत्र जिनको हो और वो जीवन भर न कहे कि तुम मेरी मां हो, मां कह के संबोधन न करे, क्या वो जानती नहीं थी कि पति से वियुक्त होना पड़ेगा, पुत्र से वियुक्त होना पड़ेगा, राज्य से मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सब कुछ सहा राम जी की प्रसन्नता के लिए, कोई नहीं जान सका। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, भरत जी से स्पष्ट कहा, भरत जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है वे जड़मती केकई को दोष देंगे, संतों की सेवा जिन्होंने की है वो केकई के दोष कभी नहीं दे सकते। तुम कहे तो यद्यपि जन्म कुमातु होती तो तुम होते, धन्य है। और बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, दर्शन किया है संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक रहस्य बताया था, शायद हम इसके पहले कभी कथा में कहे कि नहीं कहे, जब बक्सर वाले मामा जी का भगवत धाम प्रयाण हो गया, उनके सामने गए कि उनके पहले ही चले गए, उनके बाद गए ना, उनके बाद गए, तब उन्होंने एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि श्री रामावतार के काल में तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान के समझाने पर भी केकई की निंदा करना नहीं छोड़ा था। उसके परिणाम स्वरूप उनको बार बार जन्म लेना पड़ा, केकई का गुणगान करना पड़ा और अब उनका आखिरी है। ये पहले कभी हमने नहीं कहा था, एकांत में उन्होंने कहा था दास से, कहा उनमें से एक बक्सर वाले मामा जी बोले अब वो केकई का गुणगान करके वो पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गए। और बोले ये जो हुआ है वो आसुर व्यामोह लीला है, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमको स्पष्ट भी हुआ केकई के लिए जो महाराज जी ने लिखा है, जो यशोगान केकई का महाराज जी ने किया है शायद किसी ने नहीं किया। हाँ, केकई को जैसा प्रकाशित किया है पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा केकई माता का गुणगान करके, और बोले कई जन्म इनके हो चुके हैं, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, अब ये अपना काम बना के चले गए हैं। तीन बताए थे, बोले एक जा चुके हैं, एक अभी गए और एक उन्होंने कहा कि एक है वो भी अब इतने दिन बाद चला जाएगा, अपने लिए कहा था उन्होंने और ठीक उतने दिन बाद वो चले गए। हमसे बोले अब हमारा भी समय निकट है, ये उस काल के हम तीन लोग थे, एक बहुत पहले चले गए और एक मामा जी अभी गए हैं, और बोले ये शरीर इतने समय बाद चला जाएगा। पर ये रहस्य की बात है, ये बात तब उन्होंने कही थी जब मैंने बहुत दुखी होकर कहा कि महाराज जी अपने हृदय की वेदना हम और किससे कहें, पर बक्सर वाले महाराज जी का इस तरह से, इस प्रकार से शरीर उनका छूटना, इस तरह से सबके बीच से चले जाना, ये बहुत ही कष्टकारी है। ठाकुर जी में दया बिल्कुल नहीं है क्या? कहां चलेगी किशोरी जी की करुणा, कहां चलेगी दया? ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि तुम अधिकारी हो, तुमको हम बता रहे हैं कि आसुरी विचारधारा के लोगों को व्यामोहित करने वाली लीला है, पर ये इस प्रकार इसका रहस्य ये है। ऐसे संत के संग रहे पहचाने उनको क्या? लोकेशना का त्याग बहुत कठिन है, मान बढ़ाई का त्याग, प्रतिष्ठा का त्याग, और इसका जिस जो हृदय से त्याग कर देगा उसकी गोद में लाला खेलने लग जाएगा, ठाकुर जी खेलने लग जाएंगे। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी आदि अनेक संत, क्या इनके मन में अणुमात्र रंच मात्र भी कीर्ति की प्रतिष्ठा की कामना रही होगी क्या? कितना प्रचार प्रसार किया इन लोगों ने, लेकिन इनकी कीर्ति, इनका यश कितना है? आज सूरदास जी के नाम पर सूर कुटी क्षेत्र में कितना काम हो रहा है? किसके नाम पर हो रहा है? सूरदास जी के नाम पर हो रहा है। वो ऑडिटोरियम बना, अभी सूरदास जी की नाटिका होगी, किस तारीख को होगी, 20 को होगी कि 19 को होगी, नाटिका 20 को 19 को होगी, 19 तारीख को सूरदास जी पर नाटिका है और यहाँ महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र वहां होगा क्या होगा, महाराष्ट्र यहाँ होगा और वहां जो है बहुत कोई बड़े कलाकार आ रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, शेखर सेन, क्या शेखर सेन जी करके कोई विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो सूरदास जी की नाटिका प्रस्तुत करेंगे, वो तो शायद सरकारी तौर पर कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ महाराष्ट्र स्थली के हिसाब से यहाँ महाराष्ट्र भी हो। तो हमारे निवेदन करने का कल हमने चर्चा की थी कि तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में 4 इंच भूमि कहीं नहीं ली, कोई मठ मंदिर आश्रम तुलसीदास जी ने नहीं बनाया, लेकिन आज तुलसीदास जी की कितनी प्रतिष्ठा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं महिमा प्रिय प्राण से हर मनुष्य को अपनी महिमा माने प्रतिष्ठा प्राणों से अधिक प्रिय होती है, प्रतिष्ठा नहीं कोई गंवाना चाहता है, लेकिन हे नाथ आपसे विमुख होने के कारण पेट खला खला करके माने पेट ठोक ठोक करके कि हाय रे हाय मैं भूखा हूं, भूख से मर रहा हूं, कोई दया करके एक टुकड़ा दे दो, मैंने अपनी प्रतिष्ठा को भी गंवाया, क्यों गंवाया, आपसे विमुख होने के कारण। महिमा आमान प्रिय प्राण ते तजी खोली खलन आगे, दुष्टों के आगे खिनु खिनु पेट खलायो, नाथ हाथ कछु नहीं नाही लग्यो, लालच ललचायो, हाथ कुछ नहीं लगा, केवल लालच किया पर उस लालच का परिणाम कुछ नहीं मिला। साँच कहो नाच कौन सो जो नमो ही लोभ लघु हो निर्लज नचायो। हे प्रभु मैं सच्ची कहूं तो इस लोभ ने थोड़ा छोटे से छोटे लोभ ने निर्लज होकर पता नहीं मुझे कौन कौन सा नाच नहीं नचाया, अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, सूरदास जी का पद है, इस लोभ ने ही हमको नाच नचाया। साँच कहो नाच कौन सो जो नमो ही लोभ लघुलो हो निर्लज्ज नचायो। तो प्रभु कहा ना गयो शीस काही नाना, कहा ना गयो शीस का क्या हुआ। श्रवण नयन मग अग लगे सब थल पतितायो, आपकी शरणागति से विमुख होने के कारण, भगवत संबंध न स्वीकार करने के कारण हे नाथ इस जीव की क्या दुर्दशा नहीं, इन इंद्रियों ने भी हमको पतन के गर्त में ही डाला। श्रवण कान ने भी पर निंदा पर चर्चा सुना करके नरक की ओर ले गई। नयन आंख नाक कान इन सब इंद्रियों ने भी जहां जहां ये गई जिस जिस विषय की ओर तो हमको नीचे ही गिराया, पतन की ओर ही इंद्रियां हमको ले गईं। मूड़ मारी हे प्रभु, मूड़ मार करके ही हारी के अब माथा पटक के हृदय से हार करके और अब हित हेरी श्री सद्गुरु भगवान की शरण प्राप्त करके संतों का संग प्राप्त करके हित हेरी अपने परम हित का विचार करके हारी अब चरण शरण तक आया। हारी एकदम व्याकुल होकर के हे नाथ मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। दशरथ के समरथ तू ही प्रभु बन जसुगायो। क्या प्यारे शब्द, दशरथ के समरथ तू ही प्रभु बन जसुगायो। दशरथ के समरथ सुही प्रभु बन जस गायो। हे दशरथ नंदन श्री राम, आप सर्व समर्थ हैं, पूरे ब्रह्मांड में आपका यश फैल रहा है और सुनी उसी को सुनकर मैं शरण में आया हूं। क्योंकि श्रवण सुजस सुनियाई हो प्रभु भंजन भव वीर त्राही त्राही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। ऐसा आपका यश है, बस ये सुन करके तुलसी नमत अब लो किए। अब नमत हृदय से मैं तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में निवेदन करके आपके शरणापन्न हो रहा हूं। अब लो किए अपने चरणों की शरण में पड़े हुए इस दीनहीन तुलसीदास को अपनी प्रेम भरी दृष्टि से एक बार देखिए। अब लोकिए और क्या कीजिए, बाह बोलिए, बुलाइए तुलसीदास, मत रो आओ मेरे पास आओ। फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, मैं इतना पतित अधम हूं, तो आप स्वयं उठकर सिंहासन से आइए, अपने आजान लंबित सुंदर श्याम भुजा से चंदन चर्चित भुजा से मेरा हाथ पकड़ लीजिए, उठा लीजिए मुझे, मुझे हृदय से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बिना न्योते के नहीं आया हूं। हाँ, बहुत बार बार न्योता दिया है तब मैं आया हूं, इसलिए न्योता से आए उसका तो सम्मान होना चाहिए कि नहीं। तुलसी नमत अवलोकिए बलि दे बिरुदावली बुलायो। वेद इतिहास पुराण संतों की वाणी इस बिरुदावली ने मुझे खींच करके आपके चरणों में बुलाया है। इसलिए कहा ना कियो कहा ना गयो शीश काही ना नायो समरथ तुही त्रिभुवन जस गायो दशरथ के समरथ तुही त्रिभुवन जस गायो तुलसी नमत अवलो किए बाह बोल बलिदे बिरुदा बलि बुलायो तुलसी नमत अवलो किए बाह बोली बलि दे बिरुदा चलो आज बड़ी प्रसन्नता रश्मि भाई आके बैठ गए। अब एक दो श्लोक कर लेते हैं जिसमें क्रम बना रहे हैं और बाकी फिर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कल यहाँ तक प्रह्लाद चरित्र में हो चुका था कि बालकों ने प्रह्लाद जी से पूछा कि प्रह्लादत्वं वयम् चापी नर्तेन्ये विद्महे गुरुम् एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बाला नामपि ईश्वरौ। हे प्रह्लाद जी, हम और आप सभी बालक गुरु शंडामर्क के अलावा और किसी को जानते नहीं है और कहीं जाते नहीं है। ये तो कोई ऐसी बात सुनाते नहीं जैसी बात आप हमको सुना रहे हो। घरों में भी ऐसी बात सुनने को मिलती नहीं है और आप भी कहीं आते जाते नहीं हो, हम लोगों के साथ ही रहते हो, पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको कहां से सुनने को मिल गई। यदि कोई कहो कि बालस्यांतः पुरस्थाय मत संगो दुरन्वया, यदि कहो कि आपने अंतापुर में अपनी माँ के पास रहकर सीखा हो तो अंतापुर में ये बात सुनने को मिल जाए, ये तो हमें असंभव सी मालूम पड़ती है। भाई किसी के अंतापुर में भले ही ऐसा पवित्र वातावरण संभव हो, पर हिरण्यकश्यपु के अंतापुर में कथा कीर्तन का वातावरण हो ये तो संभव ही नहीं है। तो वहां भी ऐसे संस्कार मिले हों तो छिंदिन संशयम सौम्य स्याद चेत विश्रम्ब कारणम, हमारा विश्वास जग जाए, हमारी शंका मिट जाए, इसके लिए आप इस कारण को बताओ। क्योंकि आपने कहा है कि हमको नारद जी का संग मिला, तो नारद जी अंतापुर में तो आपको मिले नहीं होंगे, यहाँ हमने कभी नारद जी के पास आपको बैठे देखा नहीं, नारद जी को आते जाते देखा नहीं, केवल संडा मर्ग दिखाई पड़ते हैं, फिर ये कहां से आप सीख के आए हो? नारद जी ये कथा सुना रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। प्रसंग वश एक बात हम आपको कह दें, सब चेले अपने गुरुओं की कथा सुनाते हैं, सुनाना भी चाहिए। संत कबीरदास जी कहते हैं, सात समुन्दर मसीकरों सुरतरु कलम बनाए और सब धरती कागद करूं गुरगुन लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं गुरु जी का यश लिखने के लिए छोटी मोटी थोड़ी मोड़ी स्याही से तो काम चलेगा नहीं, सात समुद्र की स्याही बनावे और कल्प वृक्ष की कलम बनावे और सारी धरती को कागज बना करके लिखें तो भी गुरगुन लिखा न जाए। पर यहां एक विशेष बात है, वो ये है कि यहां गुरु जी ही शिष्य का यश गा रहे हैं। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के। नारद जी प्रहलाद जी के गुरु जी हैं कि नहीं? और प्रहलाद जी का यश कौन गा रहा है? प्रहलाद चरित्र कौन सुना रहा है? गुरु जी सुना रहे हैं। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी इस संबंध में एक भाव देते थे, महाराज जी कहते सब चेले गुरुओं की बड़ाई करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन वह शिष्य धन्य है जिसका यश गा करके गुरु जी गदगद हो जाए। कहते वो शिष्य हैं श्री प्रहलाद जी, वो शिष्य हैं श्री ध्रुव जी, जिनका चरित्र गा करके उनके गुरु नारद जी गदगद हो जाते। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी ने कहा, पितृ प्रस्थते स्माकम तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमम परम चक्रु रुधा दानवान प्रति। हमारे पिता के मंदराचल चले जाने के बाद देवताओं ने युद्ध का बहुत बड़ा उद्योग किया। उद्योग करने का कारण यह था कि देवताओं को जब ये पता चला कि तपस्या करते करते हिरण्यकश्यपु के शरीर पर तो दीमक चढ़ गई, दीमक उसके शरीर को खा गई, चींटियां उसका मांस रक्त सब चूस गई, खत्म कर दिया, अब हड्डियों का ढांचा है तो मर गया, जिंदा ही नहीं है, ये देवताओं ने समझ लिया। अब मौका है, अब अधिकार कर लो। तो वे कहने लगे देवता, पिपील कई रही रिव दिष्ट्या लोकोपतापना पापेन पापो भक्षीति वादनो वासवादया। वासवादया इंद्रादया, इंद्रादि देवता कहने लगे कि जैसे सांप के शरीर में घाव हो जाते हैं और सांप को चींटियां लग जाती हैं और चींटियां ही उस सांप को खा जाती हैं, ऐसे ही सौभाग्य की बात है कि अपने ही पाप से मारा गया हिरण्यकश्यपु, चींटियां उसको खा गईं। और अब यही मौका है शत्रुओं को खदेड़ने का। तो देवता महाराज चढ़ाई कर दिए और उस समय बध्यमाना शरीर भूता दुद्रुभु सर्वतोदृशम, देवताओं से प्रताड़ित दैत्य दशों दिशाओं में भागने लगे प्राण बचा करके। कलत्र पुत्र मित्राप्तान, अपनी पत्नी पुत्र मित्र घर धन कुटुंब सब त्याग करके चले, क्योंकि सर्वे प्राण परिप्सित परिप्सवा, सबको एक ही इच्छा थी कि कैसे भी हमारे प्राण बच जाए। प्राण लेकर के सब दौड़े, प्राण बचा करके दौड़े। और देवताओं ने हमारे पिता के नगर में लूटपाट की। देखो महाराज, ये काम करने में कोई की पीछे नहीं है, लूटपाट काम देवताओं का है क्या? लेकिन यहाँ लिखा हुआ प्रहलाद जी कर विलोमपन राज शिविरम अमरा जय कांक्षिणा, लूट खसोट मचा दी, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत से रत्नों को लेकर के आए थे दिग्विजय में, लूट खसोट मचा दी। और इंद्रस्तु राज महसीम मातरम मम चाग्रहित, और इंद्र ने मेरी माता के केस पकड़ लिए और पकड़ करके उसको ले जा रहे थे, बलात् पकड़ करके ले जा रहे थे। वो बेचारी भय के मारे थर थर कांप रही थी, कुरीरी की तरह बिलाप कर रही थी और वो देख रही थी कि इस समय मेरा कोई रक्षक नहीं है। देवर्षिर ददृशे पथि, तब तक देवर्षि ही ददृशे, देवर्षि नारद जी ने मार्ग में इंद्र को मेरी माता को पकड़कर ले जाते हुए देखा। पकड़ करके रथ में बिठा लिया था, लेकर के जा रहा था इंद्र। प्राह मैनाम सुरपते नैतुम अरहस्य नागसम, इस निरपराध स्त्री को तुम कहां ले जा रहे हो? अनागसम माने अपराध रहित, इस अपराध रहित स्त्री को कहां ले जा रहे हो? मुंच मुंच महाभाग, अरे महाभाग इंद्र से छोड़ दे छोड़ दे। सतीम, ये महान पतिव्रता है, पतिव्रता का तिरस्कार करने से तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पतिव्रता है। नारद जी कह रहे हैं कि ये सती है, पतिव्रता है। और पर परिग्रहम, पर परिग्रह माने परस्त्रीम, पर पत्नीम, दूसरे की स्त्री है तो परस्त्री है, इसलिए तुझे इस पर हाथ नहीं डालना चाहिए, तू देवराज इंद्र है। और सती नारी है इसलिए भी तुझे इसे पकड़ना नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा महाराज, दुष्ट लोग परस्त्री को पकड़ते हैं दूसरे अभिप्राय से, किसी भी स्त्री को पकड़ते हैं दुष्ट अभिप्राय से, पर मेरा कोई दूषित अभिप्राय नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं अकंटक राज्य करूं, तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु का तेज, दुर्धर्ष तेज इसके पेट में, ऐश्वर्य पर जिसकी दृष्टि है वो कोई कुछ भी विचार नहीं कर सकता। किसी भी अवला को खींचना पकड़ना उसको ये अपराध है। फिर बालक की हत्या करना, बाल हत्या, ये कितनी बुरी बात है बाल हत्या। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख इंद्र, तेरे जैसे हजारों इंद्र भी इसे नहीं मार सकते। क्यों? ये बालक जीवित रहेगा तो ही तुम देवताओं की विपत्ति से छुट्टी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। ये बालक कहीं समाप्त, वैसे तो इसको समाप्त तेरे जैसे हजारों इंद्र भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नारद वाचो अयम निष्किल विष साक्षान महाभागवतो सुरहा, ये निष्किल विष सर्वथा निष्पाप साक्षात महाभागवत हैं। त्वया न प्राप्यते संस्था मन्नतानुचरो बली, ये साक्षात भगवान के अनुचर हैं, सेवक हैं, तुम इसे मार नहीं सकते, तुम्हारे में मारने की शक्ति कहां है, इसलिए इसको छोड़ दो और भक्त के तिरस्कार के अपराध से बचो। तो महाराज जी ये सुनकर के इंद्र भयभीत हो गए। और इंद्र ने, प्रहलाद जी कह रहे हैं, इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की और प्रणाम किया। अनंत प्रिय भक्त नाम परिक्रम्य दिवम ययऊ, भगवान अनंत का प्रिय भक्त गर्भ में विराजमान है, ऐसा मानकर इंद्र ने परिक्रमा की। मन ही मन मुझ गर्भगत को प्रणाम किया और दिवंग ये उस स्वर्ग चला गया। ध्यान में आई बात नहीं आई? भगवान की भक्ति की कितनी महिमा है कि ये पता, जिस गर्भ को वो मारना चाहता था, अब ये पता चल गया कि भगवान का भक्त गर्भ में विराजमान है, तो जिसके प्रति ऐसी भावना थी उसकी परिक्रमा कर ली, उसको प्रणाम कर लिया। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। नारद जी कृपा करके मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए। आप लोग कहें नारद जी का आश्रम कहाँ है? नारद जी कहीं डटते नहीं, आश्रम कहाँ होगा उनका? ये भी बात सही है, घूमते ही रहते हैं। हमारे ब्रज के साधु वो तो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। ऐसी रामानंदी साधु सोच रहे तुम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं आश्रम नहीं होता उनका, पर वो घूमते रहते, जहां उनका मन लगे वहीं बैठ के भजन करने लगे, वहीं स्थान बन गया। हमारे कहने का प्रयोजन ये है, घूमने फिरने वालों के स्थान ज्यादा होते हैं, नहीं घूमे फिरे उसका एक स्थान होगा, घूमने फिरने वालों के सैकड़ों स्थान हो जाएंगे। बारह घाट हमारे वृंदावन में स्थान है। बारह घाट की परंपरा के आज भी, देवेंद्र जी, बारह घाट की परंपरा के आज भी पूरे भारतवर्ष में आश्रम है। कश्मीर में है, पुंछ में, राजौरी पुंछ में वहां है, जम्मू कश्मीर में राजौरी पुंछ में वहां है आश्रम, सब जगह है। तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, वहां भी आश्रम, जहां हिंदी हिंदी जानते नहीं लोग। आप लोग कहां से कैसे आश्रम बन गए? बिहार में तो बहुत हैं, कई जगह हैं उनके स्थान। वो जमात घूमती थी, चेला बने, और गुरु महाराज थे श्री सर्वेश्वरदास जी महाराज, इनके जो दादा गुरु जी थे वो तो बड़े विलक्षण महापुरुष थे, तो चेला बना के फिर वो गुरु जी बहुत खरे थे, साक्षात नरसिंह भगवान थे, तो लोग डट पाते नहीं थे। कुछ दिन चेला बने रहे बारह घाट में, फिर वो सीधे लाठी उठाते थे, तो बढ़िया से लाठी से सेवा पूजा से सीखी करके उसको सविधि आशीर्वाद दे करके तब विदा करते थे। पर धन्य है वो जमाना, गुरु निष्ठा ऐसी थी। योगी एक नाई रहता था बारह घाट में, क्या करें महाराज, आप पहले नहीं मिले, अब पहले मिल जाते तो। अरे राम राम, बताओ, हिंदू का चिन्ह चिटिया जनेऊ तूने सब गमा दिया, कहाँ गया चिटिया जनेऊ, कहाँ गया? क्या करें महाराज, आप पहले नहीं मिले, नहीं तो हम आपसे ही चेला बन जाते। अब क्या बिगड़ा है, मैं मर गया हूं क्या? तुरंत नाई को लगे, सुनरक गांव का नाई था, वहीं रहता था, बोला आओ, दो चार साधुओं कहते करो करो भद्र कराओ इसको, फटाफट भद्र कराओ, सुबह से शीघ्रम भद्र करा के सामने जमुना जी बहती, जमुना जी में नहवा करके पंचगव्य पिलाओ, हीरा बांध दिया, तो विभूति चढ़ा दी, वजह से तारा। और महाराज तमाम अच्छे अच्छे शिष्य हुए उनके, श्री सर्वेश्वरदास जी बहुत अच्छे संत। तो अब कोई उनको लोभ लालच नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई लोभ लालच, महात्मा थे, पक्कड़ थे, निर्मल संत थे। तो नारद जी के कहीं कोई आश्रम नहीं, ये बात भी ठीक है, और नारद जी का जहां जाओ वहां आश्रम है। वहां बक्सर के पास एक नदाव गांव है, कहते यहां नारद जी का आश्रम है, यहां नारद कुंड है गिरिराज जी में, ये नारद जी का आश्रम है। और जड़खोर के पास में पहलवाड़ा गांव है ना, प्रहलाद कुंड है वहां, तो वहां कहते नारद जी का आश्रम, कहते नारद जी यहां, तो प्रहलाद जी का यहां जन्म हुआ था, कहे इसी नाम गांव का नाम करा पहलवाड़ा, अभी भी कुंड का नाम प्रहलाद कुंड है। वो जड़खोर के बिल्कुल सामने ही पहलवाड़ा है, और फालन में तो है ही, फालन में। तो कहने का आशय यह है कि नारद जी, लेकिन पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे कह प्रहलाद जी को नारद जी अपने आश्रम में ले आए। कहाँ ले आए? तो पंडित जी महाराज कहते थे उनको नारद कुंड पे ले आए, गिरिराज बाबा की तरहटी में ले आए। पंडित जी ऐसा कहते थे, कहते यहीं उनको रख करके, और नारद जी ने भागवत धर्म की शिक्षा दी है। तो कहते ब्रज की रज के संस्कार हैं प्रहलाद जी में, ऐसा पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी कहा करते थे। और वही भाव महाराज जी देते थे, इसलिए वही भाव दास भी कहता है कि गिरिराज जी का प्रसाद है प्रहलाद जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो इस प्रकार से वहां रहने लगे। हाँ, एक बात और कह करके फिर विराम कर देते हैं। वो बात ये है कि इतने लंबे समय तक, क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे प्रहलाद जी गर्भ में थे, इतने लंबे समय तक गर्भ में प्रहलाद जी कैसे रह गए, इसकी कथा महाभारत में तो है ही, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में है कि एक बार भगवान शिव पार्वती जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बालक के रोने की आवाज आ रही है, तो उनको बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और उस बालक को उन्होंने अंगूठा पिला करके उस बालक को पुनः प्राण दान दिया। उस रोते हुए बालक को चुप किया। वो तो जम्बुमाली सुमाली जो राक्षसों के पूर्वज हैं उनके प्रकरण में ये कथा आई है। उस समय भगवान शिव ने पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये इसकी माँ कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि इसकी माता जो है उसने इसको अपने गर्भ में तो धारण किया पर अपने पति के संग की कामना से इसको फिर पहले ही इसको त्याग दिया, मैंने जन्मते ही इसको त्याग दिया और पति के साथ चली गई, ऐसा कुछ कहा। तो श्री पार्वती जी ने वरदान दिया कि मैं राक्षसियों को वरदान देती हूं कि वे जब तक चाहें तब तक गर्भधारण न करें और जब गर्भधारण कर लें तो जब तक न चाहें तब तक बालक को जन्म न दें, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो पार्वती जी के आशीर्वाद की महिमा से, वो भी एक दवाई का काम कर गया, वो आशीर्वाद की महिमा से प्रहलाद जी इतने लंबे समय तक वो तपस्या करता रहा और इतने लंबे समय तक प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में रहे और न माता को कोई कष्ट न प्रहलाद जी को कोई कष्ट, और इतने लंबे समय तक प्रहलाद जी को नारद जी का सत्संग मिला। तो अब बताओ वो इतने लंबे समय का सत्संग आप कहो कि दो घंटा चार घंटा में कैसे कह दें, ये तो सूत्रात्मक बताया होगा प्रहलाद जी ने, नारद जी ने तो पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाया होगा गर्भगत प्रहलाद जी को। तो ये कथा भगवत कृपा से हम कल सुनाएंगे। नारद जी के आश्रम में कयाधु माता आ गई है, नारद कुंड पे आ गई है। अब नारद जी कल से सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे कल सुनना। जय जय श्री राधे, बालक जय जयकार कर रहे हैं सब प्रसाद के लिए। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन। Yeah। विश्वेश्वरै नमः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धास्य पुष्पाणि समर्पयामि। कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्दिगमहं कुरवे पश्य मे वरदोभवो। शिवाके विहरे तेरी आरती गाओ, बाके विहरे तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शेष पे सो है, मोर मुकुट तेरे शेष पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सना ब्रज मंडल पा